ये मेरा जीवन तेरे लिए है, ये मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन का सपना तेरे लिए है। मांग ले हंस के क्या चाहिए तुझे, मांग ले हंस के क्या चाहिए तुझे, मेरी तो दुनिया तेरे लिए है, ये मेरा जीवन। तेरे लिए है ये मेरा जीवन।